بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون يا أيها الرسل اے رسولو قلوا من الطيبات کھاؤ پاکیزہ چیزیں واملو صالحا اور کام کرو اچھے انی بما تعملون علیم بے شک میں جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہوں وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدَةً بے شک یہی ہے امتکم طریقہ تمہارا یہی ہے دین تمہارا امتًا واحدہ جو ایک ہی دین ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں ہی تمہارا رب ہوں فَاتَّقُونَ پھر مجھے سے ڈرتے رہو فَتَقَتَّهُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا پھر کاٹ ڈالا ان لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں زبرہ ٹکڑے ٹکڑے كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر جماعت ہر فرقہ بِمَا لَدَيْهِمْ اس حصے پر جو ان کے پاس ہے فَرِحُونَ خوش ہے فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ پھر چھوڑ دے جی ان کو ان کی جہالت میں ان کی غفلت میں حتیٰ کہ ایک وقت تک ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین کیا یہ یوں سمجھ رہے ہیں انما نمدہم بہ من مال وبنین بے شک ہم جو ان کو امداد دے رہے ہیں مال سے اور بیٹوں سے انما نمدہم بہ من مال وبنین بے شک ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال سے اور اولاد سے نصارع لہم فی الخیرات ہم ان کو جلدی جلدی پہنچا رہے ہیں ان کے فائدے ان کی بلائیں بل لا یشعرون ایسی بات نہیں بلکہ یہ سمجھتے نہیں ان الذين هم من خشية ربهم بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے رب کے خوف سے مشفقون ڈرتے رہتے ہیں والذين هم بآيات ربهم يؤمنون اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں والذين هم بربهم لا يشركون وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ لا يشركون نہیں شرک کرتے والذین یؤتون ما آتوا اور وہ لوگ جو دیتے رہتے ہیں ما آتوا جو کچھ وہ دیتے ہیں وقلوبهم وجلۃ اور اس دینے کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں انہم الی ربہم راجعون، اس بات سے کہ بے شک وہ اپنے رب کے پاس واپس جانے والے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ جلدی جلدی لینے والے ہیں اپنی نیکیوں کو، اپنے فائدوں کو. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ جلدی کرنے والے ہیں فی الخیرات اپنے فائدوں میں. وہم لہا سابقون، اور یہ ان نیکیوں کی طرف فائدوں کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں. ولا نکلف نفسا، اور نہیں تکلیف دیتے ہم کسی انسان کو، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے مطابق. ولدینا کتاب، ہمارے پاس ایک کتاب ہے. ینطق بالحق، جو بولے گی ٹھیک ٹھیک. وہم لا یظلمون، اور ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل جہالت میں ہے من ھذا، اس دین حق کی طرف سے. ولہم اعمال من دون ذلک، اور ان مشرکین کے اس کے لا اور بھی اعمال ہیں. ہم لہا عاملون، جن کو یہ کرتے رہتے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک جب ہم پکڑیں گے مترفیہم ان کے سرمایہ داروں کو، ان کے خوشحال لوگوں کو. بالعذاب، عذاب میں. اذا ہم یجعرون، اس وقت وہ چلائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. لا تجرم یوم، آج مت چلائیں. انکم منا لا تنصرون، بے شک تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہ کی جائے گی. بے شک تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہ کی جائے گی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، بے شک آ چکی تھیں میری آیتیں. قد کانت آیاتی، بے شک تھیں میری آیتیں. تتلا علیکم، تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں. بے شک میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں. فکنتم علی اعقابکم تنکصون، پھرتے تم علی اعقابکم اپنے ایڑیوں پر. تنکصون، الٹا پھرتے تھے، پھر تم الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے. مستقبلین بھی، اس قرآن کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے. سامرن تہجرون، اس کو مشغلہ بناتے ہوئے، اس کی شان میں بیہودہ کہتے ہوئے. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی گئی ہیں. ان آیتوں میں اللہ پاک وحدت ملت کو بیان فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت اور دین ایک رہا ہے. وحدت ملت انبیاء، وحدت دین انبیاء. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اور ملت اور مذہب اصول کے لحاظ سے ایک ہی رہا ہے، اصول کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں رہا. نبیوں کے زمانے میں اگر کوئی اختلاف تھا تو وہ زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے کچھ فروعی اختلاف تھا، عقائد میں، اصول میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا. اس لیے ان آیتوں میں ایک تو وحدت ملت انبیاء کو بیان کرتے ہیں کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے. اس میں سارے نبیوں کو اور ان کی امتوں کو دو باتوں کا حکم فرماتے ہیں. فرماتے ہیں یا ایھا الرسل، رسل رسول کی جمع ہے، اے رسولو، اے پیغمبرو. کلوا من الطیبات، کھاؤ تم پاکیزہ نفیس ستھری چیزیں کھاؤ. وعملوا صالحا، اور اچھے کام کرو، نیک کام کرو. انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں، تمہارے اعمال سے باخبر ہوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی قوموں کو اللہ پاک نے ہمیشہ دو باتوں کا حکم دیا ہے. ایک تو یہ فرمایا کہ قلوا من الطیبات، پاکیزہ ستھری چیزیں کھاؤ. پاکیزہ اور ستھری چیز وہ ہوتی ہے جو شرعاً حلال ہو، حلال بھی ہو پھر ستھری نفیس ہو، وہ شے پاک ہوتی ہے، حلال بھی ہو نفیس بھی ہو. قرآن پاک میں دوسری جگہ میں اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا حلالا طیبا، حلال کھاؤ پاکیزہ ستھری چیزیں کھاؤ، حلال ہو حرام سے بچو، اور ستھری ہو یعنی گندی چیزوں سے بچیں. اللہ نے ایمان والوں کو بھی اسی کا حکم دیا ہے کہ جس بات کا اللہ نے سارے نبیوں رسولوں کو حکم دیا ہے. یہاں فرما رہے ہیں کہ کھائیں من الطیبات، پاکیزہ چیزیں ستھری چیزیں نفیس چیزیں کھائیں. تو پاکیزہ نفیس چیزیں ستھری وہی ہوتی ہیں جو شرن حلال بھی ہو اور پھر یہ ہے گندی بھی نہ ہو. اس لیے کہ آدمی کی عقل اگر سلیم ہو تو شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، عقل سلیم والے لوگ جن کی فطرت صحیح ہو تو وہ حرام چیزیں، ان کی طبیعت ان کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی حرام چیزوں کو کھانے کی طرف. اس لیے تو یہ بات کا لفظ جو ہے جامع لفظ ہے کہ حلال بھی ہو اور ستھری ہو گندی نہ ہو. ایک تو حکم دیا ہے سارے نبیوں رسولوں کو، ان کی امتوں کو اللہ نے ایک حکم دیا ہے حلال کھانے کا، اور دوسرا حکم دیا ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا کہ حلال نفیس چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، اعمال صالحہ کرو. اعمال صالحہ سے مراد یہ ہے کہ میری عبادت کریں، اللہ کی عبادت یہ اعمال صالحہ ہیں، اور عبادت کا تعلق جو ہے ایمان کے بعد. عبادت بدنی بھی ہوتی ہے، مالی بھی ہوتی ہے، قولی بھی ہوتی ہے، اور شریعت کے جتنے احکام ہیں ان پہ عمل کرنا عبادت ہے. معاملات ہیں یہ بھی عبادت ہیں، معاملات پہ اگر عمل کرے گا تو یہ بھی عبادت ہے، معاشرت کے احکام پہ عمل کرے گا تو یہ بھی عبادت ہے. سیرت اور صورت کے ساتھ جن اعمال کا تعلق ہے ان پہ عمل کرے گا تو یہ بھی عبادت ہے. فاصل یہ ہے کہ اللہ نے ہر دور میں سارے نبیوں رسولوں کو اور ان کے ذریعہ سے امتوں کو اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا، ایک تو حلال ستھری چیزیں کھانے کا، اور دوسرا فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا کہ نیک کام کرو، اچھے نیک کام، یعنی شریعت کے حکموں پہ عمل کریں وقت کے نبی کے طریقے سنت کے مطابق. اعمال صالحہ کا حکم دیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں دونوں کو اکٹھا کر کے اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ حلال کھائیں اور اعمال صالحہ نیک اعمال کریں، اللہ کی عبادت کریں. دونوں کو اکٹھا ذکر کرنے سے اس میں اشارہ ہے کہ اعمال صالحہ کی توفیق تب ہوگی کہ روزی حلال کی ہو. جب آدمی کی روزی حلال کی ہو تو پھر اس کے دل میں اعمال صالحہ کا ذوق شوق پیدا ہوتا ہے، اور حلال روزی سے جو آدمی اعمال کرتا ہے وہ قبول بھی ہوتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی توفیق بھی اور اس کی قبولیت موقوف ہے حلال روزی پر. روزی حلال ہو تو پھر آدمی کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، اور پھر باقی جو احکام ہیں شریعت کو ان پہ عمل کرنے کا خود بہت شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو اعمال صالحہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ کے مقبول بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے دونوں کو اکٹھا کر کے یہ بتلا دیا کہ حلال کھانا یہ بنیاد ہے توفیق اعمال کی، کس سے نیک اعمال کی توفیق بھی ملتی ہے اور یہ قبول بھی ہوتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں نیک اعمال کا ذوق شوق پیدا ہو، توفیق ملے اعمال کرنے کی، اور پھر یہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائیں، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ حلال خوردن پر ہے، حلال روزی پر ہے. آدمی اگر حرام کھائے روزی حلال کی نہیں ہے، اولاً تو نیکی کی توفیق نہیں ملے گی، اگر نیکی کا ارادہ بھی کرے گا تو اس میں کئی رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی، سستی پیدا ہو جائے گی. حلال کا اپنا اثر ہوتا ہے، حرام کا اپنا اثر ہوتا ہے. اس لیے یہ سمجھا رہے ہیں کہ حلال کھائیں اور اعمال صالحہ کریں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ بڑے لمبے چوڑے سفر بھی کرتے ہیں اور سفروں کی وجہ کر کے خاک آلودہ ہوتے ہیں، ان کے بدن پہ مٹی ہوتی ہے، خاک پڑی ہوتی ہے، گرد و غبار، بالوں پہ، کپڑوں پہ خاک آلودہ ہوتے ہیں، اور پھر ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے خدا کے سامنے یا رب کہہ کر کے دعائیں کرتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں ان کا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے، پینا بھی حرام کا ہوتا ہے، اور جو کپڑے ہیں وہ بھی حرام کی آمدن سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی دعا پھر کیسے قبول ہو جائے. لیکن اس میں یہ سمجھا دیا، اعمال صالحہ کی اگر توفیق چاہتے ہو کہ ہمیں توفیق ملے، ذوق شوق پیدا ہو اور پھر یہ قبول بھی ہو جائیں، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ حلال طریقے سے، حلال ذریعے سے حلال روزی کمائیں. حلال ذریعے سے جو ہے حلال روزی کما کر کے کھائیں، تو پھر توفیق بھی ملے گی اور شوق بھی ہوگا اور یہ اعمال صالحہ قبول بھی ہو جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا گوشت گوشت حرام کی روزی سے پیدا ہوا ہو وہ دوزخ کے زیادہ لائق ہے. ایسے آدمی کی زیادہ حقدار دوزخ ہے، وہ دوزخ میں جائے گا. یہ ہے کہ یہ دو باتیں ہیں، اگر اس دور میں مسلمانوں کے دماغ میں بیٹھ جائیں. آج جو سستی ہوتی ہے، اعمال کا شوق نہیں ہوتا، اچھے اچھے لوگوں میں اعمال صالحہ یعنی احکام شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، شوق ذوق نہیں پیدا ہوتا. اس کی وجہ اگر دیکھا جائے تو وہ روزی جو ہے وہ حرام ہے یا مشکوک ہے. تو ایسی روزی کھانے سے دل پہ قدورت پیدا ہو جاتی ہے، بعد دفعہ قدورت بڑھتے بڑھتے دل سیاہ ہو جاتے ہیں. دل سیاہ ہو جائیں تو پھر نیکی کی توفیق کیسے ہوگی، بلکہ پھر گناہ کا شوق پیدا ہوتا ہے، نیکی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ بچائے. تو یہ حلال روزی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ بہت سے واقعات ہیں آل اللہ کے، کہ حلال کھانا جو ہے اس کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے اور اگر حرام کھایا جائے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اس کا اثر بھی اس سے سستی پیدا ہوتی ہے اور بہت دنوں تک آدمی کے دل پہ قدورت ہوتی ہے، یہ روزی کا بڑا اثر ہے. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا ہے کہ جب دار العلوم دیوبند کا مدرسہ ابتدا میں جب شروع ہوا، اس وقت طلباء بھی مدرسے میں تھوڑے تھے، 10 طالب علم تھے. پہلے تو ایک ہی استاد، ایک ہی طالب علم تھا. جب دیوبند کا مدرسہ شروع ہوا تو لمبے چوڑے طالب علم نہیں تھے، ایک استاد تھا اور ایک طالب علم تھا کتابیں پڑھنے والا. خدا کی شان دیکھی، استاد کا نام بھی محمود تھا، طالب علم کا نام بھی محمود تھا. مدرسہ دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم تھے وہ مولانا محمود الحسن تھے، جو شیخ الہند کے لقب سے مشہور ہیں. یہ دار العلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے، ایک استاد اور ایک طالب علم. پھر بڑھتے بڑھتے 10 ہوئے، پھر بڑھتے بڑھتے زیادہ ہوئے. مولانا تھانوی فرماتے ہیں رحم اللہ تعالیٰ کہ ہمارے زمانے میں ہمارے استاد مولانا یعقوب صاحب نانوتوی تھے، بڑے اللہ والے آدمی تھے، ذکر اذکار کی پابندی کرنے والے، ذاکر شاگرد تھے. فرمانے لگے کہ اس زمانے میں دیوبند میں ایک سید صاحب تھے، ان کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ وہ صبح نماز پڑھ کر کے جنگل میں چلے جاتے تھے، وہاں سے گھاس کاٹ کے لاتے تھے. گھاس کے گڈھے ہیں نا، یہ کاٹ کے لاتے، بازار میں فروخت کرتے تھے، اور بازار میں فروخت کر کے غالباً 6 پیسے پر ایک گڈھا فروخت کرتے تھے. روزانہ تقریباً کچھ 6 پیسے آمدن ہوتی تھی. اس میں سے ایک آنا یعنی چار پیسے گھر والوں کو دیتے تھے گھر کے خرچ کے لیے، ایک پیسہ روزانہ مدرسے میں چندہ دیتے تھے، خدا کی شان دیکھیے، اور ایک پیسہ اپنے پاس جمع رکھتے تھے اپنے ذاتی خرچ کے لیے. تو فرمایا کہ وہ سید صاحب جو ایک پیسہ اپنے پاس رکھتے تھے ذاتی خرچ کے لیے، وہ جب کچھ بچ جاتے چند ٹکے ہو جاتے تو پھر مدرسہ دیوبند کے اساتذہ کی وہ مدرسہ کے ناظم محتمم اساتذہ کی دعوت کیا کرتے تھے وہ سید صاحب. تو فرمانے کا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدرسے میں آئے، انہوں نے چند ٹکے دیے اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں پکانے والا کوئی نہیں، مجبوری ہے، لہذا یہ چند ٹکے جو ہیں آپ حضرات قبول فرمائیں، جتنے مدرسے میں اساتذہ ہیں یہ ان کی دعوت ہے، تو خود کو شاید پکا لیں مشورہ کر کے جیسے بھی ہو. تو حاصل یہ ہے کہ چند ٹکے دے کر کے گئے، چلے گئے. فرماتے ہیں مشورہ ہوا، اساتذہ بیٹھے مشورہ ہوا، جب سبق سے فارغ ہوئے تو مشورے میں طے یہ ہوا کہ یہ میٹھے چاول پکا لینے چاہیے، یہ چند ٹکے جو ہیں بازار سے کچھ چاول وغیرہ کچھ یہ چیزیں منگا کر کے میٹھے چاول پکا لیں. اور پھر یہ چاول پکائے تو پکائے کون، یہ بھی طے ہوا. مولانا یعقوب صاحب نانوتوی جو مدرسہ ہے کسم کو شیخ الحدیث تھے، پر یہ پکائے. خیر جب یہ باتیں طے ہو گئی وہ سارا سودا خرید کر کے لے آئے. مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے باوضو ہو کر کے، تو وہ اس زمانے میں مٹی کی کٹنی ہوتی تھی، مٹی کی کٹنی میں انہوں نے مطلب یہ ہے کہ میٹھے چاول پکائے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم طالب علم تھے تو وہ میٹھے چاول جب تیار ہوئے تو پھر بڑی اس زمانے میں سان کی ہوتی تھی، مٹی کی ہوتی، بڑی بڑی سان کی ہوتی تھی، اس میں ڈالے گئے. اساتذہ مدرسے کے محتمم ناظم صاحب بیٹھے، ان سب کی دعوت تھی. وہ فرماتے ہیں کہ وہ میٹھے چاول جو ہیں وہ ایک ایک دو دو لقمے آئے سب کے حصے میں، ایک ایک دو دو لقمے، کیونکہ آدمی زیادہ تھے اور چاول تھوڑے تھے، ایک ایک دو دو لقمے بس ہر ایک حصے میں آئے. حضرت مولانا تھانوی رہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد مولانا یعقوب فرماتے تھے وہ جو ہم نے وہ میٹھے چاولوں کے جو ایک دو دو لقمے کھائے ہیں اس کی برکت سے دل میں ایسا نور پیدا ہوا، عبادت کے اندر اور ذوق شوق بڑھ گیا، نماز پڑھنے کا، فرض نماز ہر خود ہی پڑھنی پڑتی ہے، یہ نوافل کا بھی شوق پڑا، ذکر اذکار کا شوق ہوا، تلاوت کا شوق ہوا، یہ اعمال صالحہ کا مزید ذوق شوق پیدا ہوا. تو حضرت مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ خود سوچیں کہ جس شخص کے روزی کے ایک دو لقموں میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ دو لقمے کیا چیز ہیں، کہ دلوں میں نور پیدا ہوا، ذوق شوق پیدا ہوا. تو فرمایا جو شخص روزانہ ایسی روزی کھاتا ہے تو بتاؤ اس کے قلب کی کیا عادت ہوگی، کہ جس کے گھر کی آمدن کے ایک دو لقموں کا یہ اثر یہ تاثیر ہے کہ دل میں نور پیدا ہوا، اعمال صالحہ کا ذوق شوق پیدا ہوا. فرمایا جو شخص روزانہ کھاتا ہے بتاؤ اس کے قلب کا کیا حال ہوگا. اور دوسرا کسان یہ بیان کیا کہ خدا کی شان چند دنوں کے بعد دیوبند شہر کا ایک بڑا رئیس آیا، وہ مٹھائی لے کر کے آیا، اور مٹھائی کے ڈبے مٹھائی لے کر کے آیا، طلباء کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے بھی، بھائی یہ مٹھائی میں لایا ہوں اساتذہ کے لیے بھی، مدرسے کے جو طلباء کے لیے بھی، وہ مٹھائی تقسیم کی گئی. فرماتے ہیں کہ میرے استاد مولانا یعقوب صاحب نانوتوی فرماتے تھے جو آل اللہ میں سے تھے کہ ہم نے اس کی مٹھائی میں سے ایک دانہ لے کر کے کھا لیا میں نے، کیونکہ اس نے اساتذہ کے لیے بھیجی تھی. فرماتے ہیں کہ مولانا یعقوب صاحب فرمانے لگے کہ وہ ایک جو دانہ میں نے مٹھائی کا آیا ہے اس سے میرے دل میں ایسی قدورت پیدا ہوئی کہ پھر نیک اعمال کا جو شوق تھا پہلے اس میں کمی پیدا ہو گئی، ایسی قدورت پیدا ہو گئی صرف مٹھائی کا ایک دانہ کھانے سے. فرمایا پھر بڑے دنوں تک استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، اس کے بعد پھر جا کر وہ قدورت آئے. تو واصل یہ ہے کہ حلال روزی کا بڑا اثر ہے، بڑی تاثیر ہے. اس لیے اللہ پاک نے یہاں سارے رسولوں کو اور ان کی امتوں کو دو باتوں کا حکم دیا ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیشہ رہی ہیں سارے نبیوں کے دین میں، سارے رسولوں کے دین میں یہ دو باتیں ہمیشہ رہی ہیں، ایک حلال کھانا، دوسرا وعملوا صالحا نیک اعمال کرنا. یہاں ان دونوں کو اکٹھا ذکر کر کے اللہ نے اشارہ کر دیا، سمجھا دیا کہ حلال روزی کھاؤ گے تو اعمال صالحہ کا ذوق شوق پیدا ہوگا، احکام شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق ملے گی، ذوق شوق پیدا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ حلال روزی سے پھر اعمال صالحہ قبول بھی ہوں گے، اس کے بغیر قبول بھی نہیں ہوں گے. اگر تم چاہتے ہو کہ اعمال صالحہ کا ذوق شوق پیدا ہو، توفیق ملے، اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں قبول ہو جائیں، تو پھر حلال ذریعے سے حلال روزی کھائیں. بس جب حلال ذریعے سے کما کر کے حلال کھائیں گے تو پھر یہ چیزیں ہوں گی کہ توفیق بھی ملے گی اور یہ اعمال صالحہ یہ نیکی قبول بھی ہو جائیں گے. یہ دونوں کو اکٹھا کر کے فرما رہے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ حکم ہے جو ساری شریعتوں میں رہا ہے، حلال کھانا حلال ذریعے سے کما کر کے. حال تو ذرائع بہت ذرائع ہیں، دولت کمانے کے، پیسہ کمانے کے کئی ذرائع ہیں، لیکن یہ نہیں لوگ نہیں سوچتے کہ جتنے ذرائع ہیں ان میں سے حلال شریعت کے مطابق ذریعہ کون سا ہے. آج کل اکثر ذرائع جو ہیں وہ حرام کے ہیں، جس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگ دن بدن دین سے دور ہو رہے ہیں، دین کا شوق نہیں رہا. اور کئی لوگ تو دین سے مذاق اڑاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ حرام کھا کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں. جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر توبہ کی توفیق کیسے ملے بھائی؟ یہ تو مسئلہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے یہ ہمیشہ سے یہ حکم رہا ہے سارے نبیوں کی شریعت میں، حلال ذریعے سے حلال کما کے کھائیں اور نیک کام کریں. اور پھر اللہ پاک ان کو تنبیہ فرماتے ہیں، انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں. یعنی یہ سمجھا دیا جو آدمی حلال ذریعے سے حلال روزی کماتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو یوں سمجھ لے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے. یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں ہیں. اس میں گویا کہ تنبیہ کر دی کہ تم شخص یوں نہ سمجھے کہ بھئی اللہ سے اوجل ہے، پوشیدہ ہے، اللہ سے کوئی بھی پوشیدہ نہیں. انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے اعمال کو، جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہارے اعمال کو علیم اور خوب جانتا ہوں. تمہارا ہر عمل میرے سامنے ہے، میرے علم میں ہے. لہذا پھر کیا ہوگا؟ اسی کے مطابق پھر تمہیں بدلہ بھی ملے گا. حلال روٹی کھاؤ گے، اعمال صالحہ کرو گے، شریعت کے حکموں پر سنت کے مطابق عمل کرو گے، تو اسی کے مطابق پھر تمہیں بدلہ بھی ملے گا. ان ہادی امتکم امتم واحدہ، اب یہاں سے اللہ پاک ساری دنیا کے انسانوں کو سمجھاتے ہیں، ان ہادی امتکم، ہادی اس میں اشارہ ہے، اس کا مشاہدہ کہتے ہیں دین اسلام. جلالین والے کہتے ہیں کہ ہادی کا مشاہدہ جو ہے وہ دین اسلام ہے، یعنی یہ دین حق جس کا نام ہے دین اسلام، یہ دین حق. اللہ فرماتے ہیں امتکم، یہ تمہارا دین ہے، امتم واحدہ، جو ایک ہی دین ہے. یہ سمجھا دیا یہ دین اسلام جو دین حق ہے، یہ تم سب کا دین ہے، ہمیشہ سے یہی رہا ہے، اور یہ ایک ہی دین ہے. آگے اس کا خلاصہ بتلا رہے ہیں. یہ امت کا لفظ چند معنوں میں استعمال ہوتا ہے، امت، امت جماعت کو بھی کہتے ہیں، امت فرقے کو، جماعت کو، ہر نبی کی قوم کو امت کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ امت کا معنی جماعت بھی ہے، ہر نبی کی قوم کو بھی امت کہتے ہیں، اور امت بمانے طریقہ اور دین کے بھی ہے. تو یہاں امت بمانے دین اور طریقہ کے ہے، اسے فرماتے ہیں ان ہادی امتکم، بے شک یہ تمہارا دین ہے. کیا دین ہے؟ حلال ذریعے سے حلال کما کے کھانا اور نیک اعمال کرنا، جس کی بنیاد ایمان توحید پر، اللہ کی توحید پر ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا دین، امتم واحدہ، جو ایک ہی دین ہے. اور اس دین کا خلاصہ کیا ہے؟ وانا ربکم. اس دین کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. اس دین کی بنیاد میری توحید پر ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں، تمہیں پالنے والا میں ہی ہوں، تمہارا خالق بھی میں ہی ہوں، مالک بھی میں ہی ہوں، تمہیں پالنے والا بھی میں ہی ہوں. جب میں تمہارا رب ہوں، پالنے والا ہوں، منعم ہوں، تو پھر یہ ہے کہ ان انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور میرے حکموں کے مطابق پھر زندگی بسر کرو. احسانات کا تقاضا ہوتا ہے شکر کرنا، تو شکر یہ ہے کہ ایمان لائیں اور میرے حکموں پر عمل کریں. اس لیے فرماتے ہیں وانا ربکم، اس دین حق کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے. ربوبیت میں، خالقیت میں، مالکیت میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں، میں وحدہ لا شریک ہوں. تو دین حق کی بنیاد اللہ کی توحید پر ہے. تو فرماتے ہیں وانا ربکم، اس دین حق، دین اسلام کا خلاصہ یہ ہے وانا ربکم، میں ہی تمہارا رب ہوں. فتکون، جسر میں تھا فتکونی، تو یہاں یاد بھی متکلم کو حذف کر دیا اور ما قبل کے کسرے کو بحال رکھا، جو یا کی حیثیت پہ یاد کر مانیے. فتکونی، تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو. جب میں تمہارا رب ہوں، پروردگار ہوں، خالق مالک ہوں اور رازق ہوں، تو فرماتے ہیں فتکونی، پھر مجھ ہی سے ڈرتے رہو. مجھ ہی سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے حکموں کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں، مجھ سے ڈریں، کیونکہ میں جان رہا ہوں کہ کیا کر رہا ہوں. تو میرے حکموں کی خلاف ورزی کرنے سے مجھ سے ڈریں، تو دل میں اللہ کا خوف ہوگا. یہ خوف خدا انسان کو اللہ کے حکموں کا پابند بنائے گا. ایسا آدمی پھر اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اگر ہوگی تو فوراً توبہ کرے گا. اسی فرماتے ہیں فتقونی، پھر مجھ سے ڈریں، اور دنیا والوں سے نہ ڈریں کہ لوگ یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، باتیں کریں گے. دنیا کی کسی طاقت سے نہ ڈریں، مجھے سے ڈریں. لہذا پھر یہ ہے کہ میرے حکموں کی خلاف ورزی کرنے سے پہلے مجھے دیکھ لیں. اس لیے میرے حکموں کی خلاف ورزی، ان کا خلاف کرنا، ان کو چھوڑنا، اس معاملے میں کیا ہے؟ مجھ سے ڈریں، اور مجھ سے ڈر کر کے میرے حکموں کی پابندی کریں. یہ اللہ پاک ساری دنیا کے انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں. ایمان لائیں جس کی بنیاد توحید پر ہے، نبیوں جیسا ایمان ہو، اور اعمال صالحہ کریں، یہی دین اسلام ہے. اور پھر مجھ ہی سے ڈرتے رہیں، میرے حکموں کی خلاف ورزی نہ کرنا، مجھ سے ڈرنا. یہ اللہ پاک نے وہ اس آیت میں دو باتیں سمجھائیں، ایک دین حق سمجھایا کہ دین حق ہمیشہ سے ایک راہ ہے، یعنی دین اسلام، دین حق جسے کہتے ہیں، اصول کے اندر ہمیشہ ایک ہے. سب نبیوں کا مذہب، دین، ملت، اصول کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے ایک ہی ہے. نبیوں کے مذاہب میں اصول کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں، اور اگر اختلاف تھا تو وہ فروع اختلاف تھا، اعمال کے لحاظ سے اختلاف تھا. ہماری شریعت میں پانچ نمازیں ہیں، بعض شریعتوں میں نمازوں کی تعداد زیادہ تھی، 50 نمازیں بعض امتوں کے فرض تھی. ہمارے لیے جو ہیں پانچ نمازیں فرض ہیں، پانچ پڑھیں گے ثواب 50 کا ملے گا. تو اصل یہ ہے کہ یہ اختلاف کو اصولی اختلاف نہیں، بلکہ یہ فروع اختلاف ہے. ہر زمانے کے لحاظ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں کے لیے یہ احکام فروع جو ہیں یہ بدلتے رہے ہیں، لیکن جو اصول ہیں جن پہ دار و مدار نجات کی ہے، جن کا تعلق ایمان سے ہے، عقائد سے ہے، اصول دین میں کوئی اختلاف نہیں رہا. سب نبیوں کا مذہب، دین ایک ہی رہا ہے. یہ سمجھا دیا. اسی طرح ائمہ اربع کا جو اختلاف ہے، کئی لوگ اس میں ائمہ اربع کے اختلاف کو بھی کہتے ہیں کہ یہ فرقہ بازی ہے، جیسا بعد کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، نبیوں کو اللہ کا یہ حکم تھا، ان کے ذریعہ سے ساری امتوں کو یہ حکم تھا کہ ایک ہی دین ہے، سب کا دین ملت ایک ہے، اصول میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، توحید میں، قیامت میں، نبوت میں، رسالت میں، یہ سارے احکام کے ماننے میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں تھا. فرماتے ہیں فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، کہ نبیوں کی امتوں نے پھر خلاف ورزی کی. امتوں نے کیا کیا؟ فتقطعوا امرهم، پھر لوگوں نے کاٹ دیا اپنے دین کو آپس میں زبرا، ٹکڑے ٹکڑے، لوگوں نے پھر جو ہے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یعنی اصول دین میں، کہ جس اصول میں کسی کا اختلاف نہیں تھا، لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ اصول دین میں اختلاف کر کے، آپس میں اختلاف کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس کے پاس جو دین کا ٹکڑا ہے وہ اسی پہ خوش ہے اور اسی پہ جمع ہوا ہے. اس میں یہ سمجھا دیا کہ نبیوں کا دین تو ایک تھا، اصول کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن بعد میں قوموں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے دین کو آپس میں زبر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. زبر زبور کی جمع بھی ہے، زبور کتاب کو کہتے ہیں، اور زبر زبرا کی جمع بھی ہے، زبرا کہتے ہیں فرقے کو. یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں، زبور کے معنی میں ہو تو معنی یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ دینی کتابیں بنا دی. ایک فرقی کی اور کتاب ہے، دوسرے فرقی کی اور کتاب ہے، اصول کے لحاظ سے اختلاف کر کے لوگوں نے الگ الگ کتابیں بنا دی. اور زبر زبرا کی جمع ہو تو اس کا معنی یہ ہے فرقے، یعنی لوگوں نے دین کے اندر اختلاف کر کے، دین کے ٹکڑے کر کے الگ الگ فرقے بن گئے. ایک فرقہ نہیں، سینکڑوں فرقے بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، ہدایت پہ رہے گا، اور اس کی پہچان کروائی ایمان علیہ وصفہ بھی، کہ جس ایمان عقیدے پہ، جس عمل پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. تو جس فرقے کا ایمان میرے اور میرے صحابہ جیسا اور جس کا عمل میرے اور میرے صحابہ جیسا ہوگا، فرمایا کہ وہ نجات پا جائے گا. ماں آنا علیہ وصفہ بھی، جس ایمان پر، جس عقیدے پہ، جس عمل پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. تو جو فرقہ اسی عقیدے عمل پر ہے اس کو کہتے ہیں آل سنت والجماعت. یہ فرقہ آل سنت والجماعت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ عمل کر رہا ہے، صحابہ کی طریقے کے مطابق، جیسے صحابہ نے عمل کیا ہے. صحابہ نے جیسے عمل کیا ہے تو صحابہ کی تعلیم کی برکت سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت اسی طریقے عمل کر رہا ہے. یہ فرقہ آل سنت والجماعت. 73 فرقوں میں سے گمراہ فرقے 72 ہوں گے، یہ تو بڑے بڑے فرقے ہوں گے، لیکن ہر فرقے کی شاخیں آگے اللہ ہی جانتا ہے کتنی شاخیں ہوں گی. ہر فرقے میں کئی شاخیں ہیں. ایک رافضیوں کو دیکھ لو تو رافضیوں میں کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، اسی طرح خارجیوں میں دیکھو تو کتنے ہیں، معتزلہ میں فرقے ہیں. حاصل یہ ہے کہ ایک فرقے کی آخر آگے پھر کئی شاخیں بن چکی ہیں اور بن رہی ہیں، قیامت تک پتہ نہیں کتنی شاخیں بنیں گی. اس لیے پھر اللہ پاک یہ ان کی شرارت کو بیان فرماتے ہیں. امتوں کی، قوموں کی شرارت یہ ہے کہ انہوں نے پھر شرارت کر کے فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، پھر کاٹ ڈالا انہوں نے اپنے دین کو آپس میں زبرا، ٹکڑے ٹکڑے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ فرقے بن گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس کے پاس جو دین ہے اسی پر کیا ہے، خوش ہے، اسی پہ جمع ہوا ہے. وہ ہے کہ سمجھتا بھی ہے کہ میں باطل پر ہوں، لیکن وہ چھوڑنے کی تیار نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک تسلی دیتے ہیں، فرماتے ہیں فذرہم فی غمرتہم حتی حین، ان فرقوں کو چھوڑ دیجئے، فی غمرت ہم ان کی جہالت غفلت میں. غمرہ اصل اس پانی کو کہتے ہیں جس میں آدمی ڈوب جائے، آدمی کو ڈبونے والا جو پانی ہوتا ہے نا غیر، اس کہتے ہیں غمرہ. تو یہاں غمرہ سے مراد غفلت ہے، جہالت ہے. اللہ فرماتے ہیں فضر ہو من، ان فرقوں کو چھوڑ دیجئے، فی غمرت ہم ان کی جہالت میں، کی غفلت میں، خط تاخین، ایک وقت تک، ایک وقت تک ان کو رہنے دیجئے. آپ کی تبلیغ سے، دعوت سے، محنت سے اگر یہ نہیں مانتے، بات نہیں آتے، آپ کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، انہیں اپنی جہالت میں، غفلت میں ایک وقت تک رہنے دیجئے. اس وقت سے مراد یا تو موت کا وقت ہے اور یا عذاب الہی کا وقت ہے. جب اللہ کا عذاب دنیا پہ آ جاتا ہے یا موت کا وقت آتا ہے، اس وقت آدمی کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ اب میں کہاں جا رہا ہوں، جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف. اس وقت جب آنکھیں کھلتی ہیں پھر آدمی پچھتاتا ہے، لیکن اس پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں. اس پچھتا کر کے اگر کوئی آدمی ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، توبہ کر لے، اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ اب یہ دیکھ کر کے مان رہا ہے، موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا، عذاب الہی کو دیکھ لیا. اس وقت کا ماننا، ایمان لانا شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں. شریعت میں اس ایمان کا اعتبار ہے جو نبی زمانہ، اللہ کے نبی رسول، نبی علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اعتماد کر کے یہ ساری غیبی چیزوں کو بلا چون چرا مان لیں. یہ ساری غیبی چیزیں، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، جبرائیل کو نہیں دیکھا، قیامت کے حالات اوجل ہیں، جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، فرصلات نہیں دیکھی، فرشتے ہم نہیں دیکھے نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں قرآن پاک نے فرمائی ہیں، نبی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اعتماد کر کے یہ سارے حکموں کو مان لینا بلا چون و چرا، اس کا نام ہے ایمان. اس میں چون چرا کرنے کی گنجائش نہیں. جناب یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش نہیں. ہاں سمجھنے کے لیے اگر کوئی آدمی پوچھنا چاہتا ہے تو وہ سمجھنے کے لیے پوچھ سکتا ہے، تو ویسے حجت بازی اگر کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کسی ایمان پہ شک ہے. نبی علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کیا ہے، صحیح شک ہے، یقین نہیں. اگر یقین ہوتا تو پھر حجتوں کی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے میں نے بتا دیا ہے کہ ایمان کس کا نام ہے. ایمان نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اعتماد کر کے یہ سارے شریعت حکموں کو پر حق ماننا، سچا ماننا، بلا چون و چرا ماننا، اس کا نام ہے ایمان. اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین جو آپ کی دعوت سے متصل نہیں ہوتے، نہیں مانتے، ایمان قبول نہیں کرتے، تو رہنے دیجئے. آپ زیادہ ان کے پیچھے غمگین نہ ہوں. آپ کا کام یہ ہے سمجھا دینا، تبلیغ کریں، سمجھائیں، دعوت دیں. اب جو نہیں مانتے تو آپ تو زبردستی کسی کو مومن نہیں بنا سکتے. آپ ان کو ان کی جہالت غفلت میں رہنے دیجئے، خطافین، ایک وقت تک. وقت آئے گا پھر آنکھیں کھلیں گی، ہوش آئے گا، اس وقت مانیں گے، لیکن اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں، اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر پہلے آدمی پچھتانا شروع کر دے، شرمندہ ہو جائے گناہ کر کے، اور توبہ کر کے مان لے، ایمان لے آئے، یا مومن ہے لیکن گناہ کرتا ہے، وہ شرمندہ ہو کے گناہ چھوڑ دے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے. تو حاصل یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے. جب موت آ جائے یا عذاب الہی آ جائے تو اس کو دیکھ کر کے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم جو انہیں فوری طور پہ نہیں پکڑتے، کفار مشرکین یہ بڑی سرکشی کرتے ہیں، آپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں، صحابہ پہ ظلم کرتے ہیں، دین حق سے مذاق اڑاتے ہیں، تو ہم انہیں فوراً نہیں پکڑتے اور پھر ان کی سرکشی، بغاوت، نافرمانیوں کے باوجود پھر ہمیں انہیں دولت بھی دے رہے ہیں، اولاد بھی دے رہے ہیں، اور دولت بھی وافر دے رہے ہیں. فرمایا ہم جو ان کی سرکشی، بغاوت کے باوجود ہم انہیں وافر دولت بھی دے رہے ہیں، اولاد بھی دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ نہیں کہ یہ ہمارے ہاں مقبول ہے، ان کے کاموں پہ کرتوتوں سے ہم خوش ہیں. یہ کئی لوگ مسلمان بھی کہتے ہیں جناب یہ دیکھو کفار کے پاس کتنی بڑی دولت ہے، ان کے پاس حکومتیں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، مسلمان بیچارے تنگ دست ہیں، یہ ہے وہ ہے. اگر ان سے اللہ ناراض ہوتے، ان کے کاموں پہ ناراض ہوتے تو پھر اتنی دولت کی فراوانی کیوں دے رکھی ہے؟ اور ان کی صحتیں بھی اچھی ہیں، حکومتیں بھی مضبوط ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. یہ لوگوں کے دماغ میں یہ شبے پڑتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فوراً نہیں پکڑتے، اس سرکشی نافرمانی کے باوجود جو ہم انہیں دولت بھی دے رہے ہیں، اولاد بھی دے رہے ہیں. کیا ان مشرکین نافرمانوں نے یوں سمجھ رکھا ہے؟ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ، کیا اس سے یہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور اولاد سے، ہم انہیں مال بھی دے رہے ہیں لیے نصار النم فل خیرات، کیا ہم ان مشرکین کفار نافرمانوں کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے یوں سمجھ رکھا ہے؟ فرماتے ہیں بل لا یشعرون، ایسی بات نہیں ہے. ہم ان کی سرکشی نافرمانی کے باوجود جو وافر دولت بھی دے رہے ہیں، اولاد بھی دے رہے ہیں، صحتیں بھی دے رہے ہیں، حکومتیں بھی دے رہے ہیں، کیا یہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں؟ خیرات کہتے ہیں نیکیوں کو فائدے پہنچا رہے ہیں. فرمایا بل یہ بات نہیں ہے، لا یشعرون، فرماتے ہیں اس کی یہ وجہ نہیں، ان کے اعمال ہمیں پسند ہیں، اس وجہ کر کے ہم انہیں دولت کی بھی فراوانی ہے، اولاد بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، یہ وجہ نہیں. اس کی وجہ فرماتے ہیں لا یشعرون، یہ نہیں سمجھتے. مشرکین یوں ہی کہتے تھے، وہ کہتے نحن اکثر مالم و اولادا، اے مسلمانوں ہم تم سے مال کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس سرمایہ زیادہ ہے، اولاد کے لیے لحاظ سے بھی کیا ہے زیادہ ہے. اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتے، ہمارے کاموں پہ ناراض ہوتے، اتنی بڑی دولت اللہ ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ اولاد کیوں دے رہے ہیں؟ صحت کیوں دے رہے ہیں؟ حکومتیں ہمارے پاس ہیں، حکومتیں کیوں دے رکھی ہیں؟ مشرکین بھی کہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے کیا یہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں جلدی جلدی ان کے فائدے ان کو پہنچا رہے ہیں اولاد اور یہ مال کی شکل میں؟ فرماتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، بل ایسی بات نہیں، لا یشعرون، اس کی وجہ یہ نہیں سمجھتے. تو فرماتے ہیں نافرمانیوں کے باوجود، سرکشیوں گناہوں کے باوجود جو ہم انہیں دولت بھی دے رہے ہیں، صحت بھی دے رہے ہیں، اولاد بھی دے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے کاموں پہ راضی خوش ہیں، نہیں، بلکہ یہ استدراج ہے کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، تو مزے اڑا لیں، ٹھیک ہے، کھا پی لیں جتنا کھانا چاہتے ہیں، عیش کر لیں جتنی کر سکتے ہو. تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اعمال سے خوش ہیں. امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اسرائیل ہے، فلاں فلاں کفار ہیں، جناب ان کے پاس بڑی دولت ہے، فلاں ہے، فلاں سنیب کے پجاری ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. فرمایا یہ جو ہم انہیں دولت وافر دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، فلاں فلاں دے رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں ان کے کام پسند ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں. اس کو استدراج کہتے ہیں شریعت میں. اور ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، اس مہلت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس مہلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ مغرور ہو کر کے اور بڑھیں گے، نافرمانیوں میں، گناہوں میں کیا تھا، اور بڑھیں گے، قتل عام کریں گے، ظالم بنیں گے، کفر شرک میں اور بڑھیں گے. جب گناہوں میں اور بڑھیں گے تو پھر جب ہم پکڑیں گے تو عذاب بھی زیادہ ہوگا. پھر جتنی نافرمانیاں زیادہ ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، پھر سزا بھی زیادہ سخت ہوگی. فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ان کی نافرمانیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود، سرکشیوں کے باوجود جو ہم انہیں کہ دنیا کی نعمتیں دے رہے ہیں، دولت بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم ان پہ خوش ہیں. اور مسلمانوں کی تنگی آ رہی ہے مطلب نہیں ہم مسلمانوں سے ناخوش یہ بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں, عیش و عشرت دے دی ہے, دولت کی فراوانی سب کچھ ہم انہیں مہلت دے رہے, فوراً نہیں پکڑ رہے. اس مہلت کا آخر انجام کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اور مغرور ہو جائیں گے. آدمی مغرور ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ دولت زیادہ ہو جائے, صحت اچھی ہوتی ہے نا, پھٹے تو پھٹے کون بھائی, پھر اور بڑھ کر کے گناہ کرے گا. پہلے تھوڑا شراب پیتا تھا اب زیادہ پیے گا, پہلے تھوڑا سودی کاروبار کرتا ہم زیادہ کرے گا. جناب دولت بڑھ رہی ہے, نقصان تو ہوتا ہی نہیں. تو اصل یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم اس کے ان پہ خوش ہیں اور اس لیے ہم یہ وافر دے رہے ہیں, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے لا یا شروع جو یہ نہیں سمجھتے وہ ہماری طرف سے مہلت ہے, ڈھیل ہے, استدراج ہے. اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مغرور ہو کر کے, بے فکر ہو کر کے گناہ زیادہ کریں گے. جب گناہ زیادہ کریں گے تو پھر جرم سنگین ہو جائے گا, جتنا جرم زیادہ سنگین ہوگا پھر عذاب بھی زیادہ ہوگا, پکڑ بھی سخت ہوگی. فرماتے ہیں اس کی یہ وجہ ہے. یہ تو انجام بتلایا باغیوں کا, نافرمانوں کا, سرکشوں کا. اب ان کے مقابلے میں ایمان والوں کے بارے میں فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ہاں کچھ ایمان والے لوگ ہیں جن کے اندر فلاں فلاں صفات ہیں. ایمان والوں کی صفات بتلاتے ہیں پھر ان کا انجام بھی بتلاتے ہیں. فرماتے ہیں ان الذین من خشیت ربہم مشفقون, بے شک وہ لوگ من خشیت ربہم جو اپنے رب کے خوف سے, رب کی ہیبت سے مشفقون ڈرتے رہتے ہیں. فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے مشفقون ڈرتے رہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہیں اپنے رب کا ڈر لگا ہوا ہے, خدا کے سامنے حساب دینا ہے, رب کے سامنے حاضری کا خوف, ڈر لگا ہوا ہے. جب ڈر لگ جائے تو پھر ایمان قبول کر لیتا ہے, ایمان پہ جم جاتا ہے, پھر ایمان کے سودے نہیں کرے گا. پہلی بات تو یہ بتائی انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا مشفقون ڈر ہے, اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں, پہلی صفت کی. دوسری کیا ہے؟ والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون, وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں. رب کی آیتیں خواہ تنزیلی ہوں یا تکوینی ہوں, جن کہتے ہیں تقدیری حکم. اے آدمی بیمار ہوتا ہے خدا کی تقدیر سے بیمار ہوتا ہے, اور اگر کنگال ہو گیا, غریب ہو گیا تو خدا کی تقدیر سے ہوتا ہے, اللہ کے تقدیری حکم بھی ہوتے ہیں. اللہ کے تقدیر کے حکم پر بھی یقین ہے کہ رب نے جو میرے بارے میں یہ حال بھیج دی ہے تو وہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں, اللہ کی تقدیر سے راضی رہتا ہے. اور جو تنزیلی حکم ہے, قرآن پاک کے حکم ہیں جن کو اللہ نے بھیجا ہے, ان حکموں پر بھی کیا ہے؟ یؤمنون, ان کا ایمان اور یقین ہے. تو دوسری صفت یہ فرمائی والذین ہم بآیات ربہم, وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر یؤمنون, ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, رب کی آیتوں پر انہیں یقین ہے, دو صفتے ہیں. تیسری کیا ہے؟ والذین ہم بربہم لا یشرکون, وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون, کسی اور کو شریک نہیں کرتے, نہ ایمان میں عقیدے میں کسی کو شریک کرتے ہیں اور نہ عمل میں ریا وغیرہ کو, نمود کو, ریا کو, شہرت وغیرہ کو بھی عمل میں بھی شریک ہو نہیں کرتے. ایمان بھی خالص ہے اور عمل بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑنے کا مقصد یہ ہے, ذکر سیکھ کر کے ذکر کی پابندی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دل کی بیماریوں کے علاج ہو جائے. دل سے کینہ, حسد, بغض, تکبر, اپنی بڑائی نکلے, خدا کی عظمت پیدا ہو, حب جا بڑا بننے کی محبت کہ میری شہرت ہو, یہ ساری دل کی بیماری ہے. اللہ کا ذکر سیکھ کر کے ذکر کی پابندی کرنا, کثرت سے کرنا, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا, اس کا مقصد صرف یہی ہے دل کی بیماریوں کا علاج ہو جائے. جب دل کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے تو پھر اخلاص نصیب ہو جاتا ہے, پھر آدمی جو عمل کرتا ہے تو پھر صرف لفظوں میں اخلاص نہیں بلکہ اخلاص آدمی کا حال اور مزاج بن جاتا ہے، تو پھر ایمان میں بھی شرک نہیں کرے گا، عقیدے میں شرک نہیں ہوگا، ایمان بھی کھڑا ہوگا، اور عمل میں بھی ریاکاری ہے، نمود ہے، دکھلاوا ہے، شہرت وغیرہ ہے، عمل بھی اس سے صاف اور پاک ہوگا. اس لیے فرما رہے ہیں والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون کسی کو شریک نہیں کرتے، ایمانی اعمال میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے. تین صفتیں ہو گئی، چوتھی سے والذین یؤتون ما آتوا، والذین یؤتون ما آتوا، وہ لوگ جو دیتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں، دیتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی کبھی خرچ کیا پھر چھوڑ دیا. والذین یؤتون، وہ لوگ جو دیتے رہتے ہیں، ما آتوا، جو کچھ بھی دیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں اس میں نسلی صدقات کا بیان ہے کہ وہ لوگ جو دیتے رہتے ہیں، ما آتوا، جو کچھ بھی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں دے کر کے، پھر کیا ہوتا ہے، قلوب وجلت، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، دے کر کے، صدقہ خیرات کر کے، فرماتے ہیں قلوب وجلت، ان کے دل پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مغرور نہیں ہوتے، خرچ کر کے، دے کر کے. بعض علماء فرماتے ہیں اس میں ساری نفلی عبادات شامل ہیں، نفلی صدقات بھی ہیں، نفلی عبادتیں بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، یہ ساری نفلی عبادتیں اس میں داخل ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو توڑے دیتے ہیں، مات اور جو کچھ بھی دیتے ہیں، وہ قلوب وجلت، اس حال میں ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، یتیموں، مسکینوں، بے دینی کاموں میں خرچ کر کے پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، مغرور نہیں ہوتے. جیسے متکبرین لوگ مغرور ہو جاتے ہیں، مغرور ڈرتے رہتے ہیں، اور انہیں ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ آیا یہ ہمارا صدقہ خیرات قبول ہوا کہ نہیں ہوا، وہاں ہمیں کام آئے گا یا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو. جیسا اخلاص چاہیے ایسا اخلاص نہ ہو، یعنی یہ ڈر، یہ فکر لگی رہتی ہے. اس لیے حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جامع المومن احسانا و شفقتا، کہ مومن آدمی دو چیزیں جمع کر لیتا ہے، ایک نیکی اور دوسرا ڈر. یعنی نیکی کرتا ہے اور پھر ڈر لگا رہتا ہے کہ یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے، ہو سکتا ہے میرے اخلاص میں کمی ہو، کوتاہی نہ ہو گئی ہو. فرمایا مومن دو چیزیں جمع کر لیتا ہے، احسانا و شفقتا، نیکی بھی کرتا ہے اور ڈر بھی لگا ہوا ہے. وَإِنَّ الْمُنَافِقَ جَمَعَ إِسَاءَةً وَأَمْنًا، اور منافق آدمی جو ہے وہ بھی دو چیزیں جمع کر لیتا ہے، منافق گناہ کرتا ہے وہ امنا، اور بے فکر ہوتا ہے، گناہ کر کے بھی بے فکر رہتا ہے، یہ اسے ڈر نہیں ہوتا، کہتا ہے جناب کیا ہوگا، صحت میری اچھی ہے، دولت کی فراوانی ہے، کیا ہے، مجھے کیا ہوگا. تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مومن بھی دو چیزیں جمع کرتا ہے، منافق بھی دو جمع کرتا ہے. ایمان والا جمع کرتا ہے کس کو، احسانا و شفقتا، نیکی کو اور ڈر کو، اور منافق فرمائے اساءتا و امنا، وہ گناہ کو اور بے فکری کو، گناہ کر کے کہتا ہے جناب محفوظ ہے، کیا فکر ہے، کیا ہے، سے کوئی کھٹکا نہیں ہوتا. بڑے افسوس کی بات ہے، آج کل اگر ہم اپنے اندر دیکھیں، اللہ غرور سے بچائے. اس لیے مومن کی شان اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں، ما آتا ہو، جو کچھ دیتے ہیں، وہ قلوب وجلت، اس حال میں ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، یعنی دے کر کے ڈر لگا ہوا ہے. کیوں ڈرتے ہیں؟ فرماتے ہیں انہم الی ربہم راجعون، بے شک اپنے رب کے پاس واپس جانے والے ہیں، مرنے کے بعد کہاں جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ اپنے رب کے پاس واپس جائیں گے، تو معلوم نہیں کہ یہ نیکی وہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کام آئے گی یا نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے ہمارے اخلاص میں کمی ہو، ہو سکتا ہے کوتاہی ہو جائے جس سے نیکی ضائع ہو جائے، مومن کو ڈر لگا ہو کہ میں نے رب کے پاس جانا ہے اور معلوم نہیں کہ یہ نیکی ہیں اس کا کیا انجام ہے۔ تو یہ ہے کہ نیکی کر کے بے فکر نہیں ہونا چاہیے بلکہ نیکی کر کے ڈرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسی آیت کے بارے میں، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اور ان کی قرات میں یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے بھی ہیں اور پھر کام بھی کرتے ہیں اعمال بھی کرتے ہیں، وقلوبهم وجلۃ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ تو سید عائشہ صدیقہ عرض کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید شرابی لوگ ہوں گے، چور لوگ ہوں گے، شراب پیتے ہیں اور ڈرتے ہیں، چوری کرتے ہیں چوری کر کے ڈرتے ہیں، گناہ کر کے ڈرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صدیق کی بیٹی یہ لوگ مراد نہیں ہیں، شراب پیتے ہیں تو ڈرتے ہیں، چوری کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں، یہ نہیں۔ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ نیک کام کرتے ہیں اور نیک کام کر کے ڈرتے رہتے ہیں، نیک کام کر کے ڈر لگا ہوا ہے، یہ مراد ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہر مسلمان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ نیکی پہ کہیں مغرور نہ ہو جائے۔ جناب ہم نے حج کر لیا، ہم نے عمرے کر لیے، ہم زکات دیتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں، فلاں مدرسے میں اتنا چندہ دیتے ہیں، جناب ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کئی لوگ یوں سمجھتے ہیں اگر ہم چندہ بند کر لیں تو مدرسہ نہیں چل سکے گا، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ صدقہ خیرات کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پھر بھی ڈر لگا رہنا چاہیے، معلوم نہیں کہ وہاں قبول ہوا یا نہیں، وہاں پہنچ کر کے کام آتا ہے یا نہیں آتا، ہو سکتا ہے کیسے اخلاص چاہیے، اخلاص میں کمی نہ ہو۔ کون آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا کو اللہ کا ولی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کامل اخلاص حاصل ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے لگے رہیں، بس اس راستے میں لگے رہیں، بس اللہ کی ذات کو امید رکھیں۔ باقی کوئی یہ کہہ دے میں کامل ہوگا تو بیوقوف آدمی ہے، کامل نہیں ہوگا، وہ وہیں جا کے کامل ہوگا۔ یہ صفات اللہ نے بیان فرمائی ایمان والوں کی، اب اللہ ان کے انجام بتلاتے ہیں۔ اللہ جو سالون فی الخیرات، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جن کی ہم نے یہ صفات بیان کی ہیں، جو سالون فی الخیرات، یہ لوگ جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں، پھر خیرات اپنے فائدے، یہ نیکیاں جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں۔ خیرات خیر کی جمع، خیر نیکی کو بھی کہتے ہیں، فائدوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا لا یسارعون فی الخیرات، یہ صفات والے لوگ جو ہیں یہ اپنے فائدے جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں، اپنی نیکیاں جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں۔ وہم لا سابقون، اور یہ لوگ نیکیوں کی طرف سابقون، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے ہیں، یہ دوسروں سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ دو لفظ قرآن نے فرمایا ہے، ایک مسارعت، دوسرا مسابقت۔ یہ لوگ اپنے فائدے حاصل کرنے میں جلدی کر رہے ہیں، اور کیا ہے سابقون، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، آگے نکلنے والے ہیں۔ دو لفظ یہاں اللہ نے فرمائے، اس میں یہ سمجھا دیا جیسے لوگ دنیا کے ہیں نا، دنیا کے نفع کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں، دنیا کے فائدے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو دنیا کے فائدے کی خاطر بھی لوگوں میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسارحت ہوتی ہے، دوسری مسابقت۔ مسارحت کا مطلب یہ ہے کہ جلدی کرنا، دوڑنا، یعنی دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لوگ پھر دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، جناب دیر نہ کریں، ویزا نہیں ملے گا، فلاں نہیں ملے گا، فلاں نہیں ملے گا، دنیا کے فائدے کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں کہ نہیں دوڑتے؟ اور پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ اگر اتنے روپے کماتا ہے تو مجھے اس سے آگے بڑھنا چاہیے، حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا۔ فرمایا جس طرح لوگ دنیا کے فائدے حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، دیر نہیں کرتے، اور پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، فرمایا یہ صفات والے لوگ جو ہیں اپنا دینی فائدہ حاصل کرنے میں، جس میں دین کا فائدہ آخرت کا فائدہ ہو، جب آخرت کا فائدہ ہوگا دنیا کا فائدہ بھی ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے فائدے حاصل کرنے میں ایک تو جلدی کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے، جلدی کرتے ہیں، اور دوسرا پھر مسابقت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں میں یہ صفات ہیں، حضرات صحابہ کرام میں یہ صفات تھیں، علی وجہ عدم تھی، نیکی کے معاملے میں سست نہیں تھے، چست تھے، نیکی میں جلدی کرتے تھے. اور پھر نیکی میں کیا ہے کہ بڑھنے کی کو آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے. یہ صحابہ کا مزاج تھا، ہر مسلمان کا مزاج ہونا چاہیے. اس زمانے میں امت مسلمہ کا یہی مزاج تھا، آج یہ مزاج نہیں رہا. آج دنیا کے فائدے کے پیچھے تو لوگ بڑا چست ہے، بڑی جلدی کرے گا، سستی نہیں کرے گا، اور پھر دوسرے سے بڑھنے کی کوشش ہے. اور ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ مرنے دم تک ہی آگ نہیں بجھتی، ہرس کی ایسی آگ لگ جاتی ہے تو جناب اسے آگے بڑھ جائے. تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں میں یہ صفات ہیں، البتہ وہ نیکییں حاصل کرنے میں، اپنے فائدے حاصل کرنے میں وہ جلدی کر رہے ہیں، سستی نہیں، جلدی کر رہے ہیں، اور پھر نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں ولا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صفات ہم نے جو تمہیں بتائی ہیں یہ کوئی مشکل نہیں. وہ آدمی کہے کہ جناب یہ مشکل ہے، فرمایا مشکل نہیں، آسان ہے. اللہ فرماتے ہیں ہمارا ضابطہ یہ ہے ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی آدمی کو کام کرنے کا حکم نہیں دیتے مگر وہی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں جو اس کے اختیار میں ہوتا ہے، جو اس کے بس میں ہوتا ہے، جو اس کی طاقت میں ہوتا ہے. طاقت سے باہر ہم کسی آدمی کو ایسا کام کرنے کا حکم دیتے ہی نہیں ہیں. تو یہ سمجھا دیا کہ یہ صفات جو ہم نے ذکر کیے ہیں یہ آسان ہے، ہر مسلمان اپنے اندر جو ہے یہ پیدا کر سکتا ہے، یہ مشکل نہیں ہے. وہ کہے جناب مشکل ہے، یہ غلط ہے، مشکل نہیں آسان ہے. اس لیے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم کسی کو ایسا کام کرنے کا حکم دیتے ہی نہیں جو کام اس کی بس سے، اس کی طاقت سے باہر ہو. ایسا کام کرنے کا ہم کسی کو حکم دیتے ہی نہیں. آگے مزید فرمایا فلدینا کتاب ینطق بالحق، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، نامہ اعمال ہے، جس میں ہر آدمی کے اعمال محفوظ ہیں. ہمارے پاس ایک کتاب ہے، کتاب سے مراد نامہ اعمال، ینطق بالحق، جو ٹھیک ٹھیک بولے گا. ان ہر آدمی کے نامہ اعمال یہ کتاب محفوظ ہے، اس کے اعمال محفوظ ہیں، لکھے ہوئے ہیں. ینطق بالحق، یہ کتاب جو ہے یہ حق بولے گی، ٹھیک ٹھیک بولے گی، اور اسی کے مطابق فیصلہ بھی ہوگا. وہم لا یظلمون، فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ ظلم نہیں ہوگا، اعمال سب کے محفوظ ہیں. اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ جو ہے، یہ شہادت جو دے گا تو فرماتے ہیں ٹھیک ٹھیک شہادت، سچی شہادت، حق بات ہوگی، نہ حق نہیں ہوگی اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. یہ اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ میرے اعمال شاید ویسے ہی چلے گئے، محفوظ ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، یہ محفوظ ہیں. اب اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دیتے فرماتے ہیں بل قلوبهم فی غفرة من هذا، فرماتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں کفار، ان کے دل فی غمرۃ، جہالت میں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، من هذا، اس دین حق سے. قرآن پاک کے بارے میں ان کے دل جو ہیں وہ جہالت میں، غفلت میں، شک اور انکار میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن کو ماننے کے تیار نہیں، یہ ایسے جاہل ہیں. اور صرف دین اسلامی کے بارے میں یہ جہالت میں، غفلت میں نہیں پڑے ہوئے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ، ان کے لیے اور بھی اعمال ہیں. ایک تو دین حق کے معاملے میں ان کو شک ہے، قرآن کے بارے میں شک، اور یہ منکر ہیں قرآن کے. اور دوسرا کیا ہے؟ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ، قرآن کا انکار کرنا، دین کے حق میں شک کرنا، اس شک اور انکار کے علاوہ بھی ان کے اعمال ہیں. ہم لہا عاملون، جو یہ کرتے رہتے ہیں. اور بھی ان کی شرکیاں، کفریاں، سرکشی، بغاوت کے اور بھی اعمال ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں. تو فرما نتیجہ کیا ہوگا؟ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، جب ہم ان کے سرمایہ دار لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے. اس لیے جو دینا جانتا ہے پکڑنا بھی جانتا ہے. جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو مترف کہتے ہیں، دولت مندوں کو، خوشحال لوگوں کو، جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو، دولت مندوں کو پکڑیں گے پھر عذاب، عذاب میں پھر کیا ہوگا؟ اذا ہم یجأرون، اس وقت چیخیں گے، چلائیں گے. اولا تو دنیا میں پکڑ لیتے ہیں، اور اگر دنیا میں عذاب نہ آئے، عذاب میں نہ پکڑیں، تو پھر موت کے وقت پکڑیں گے. جب موت کے وقت پکڑتے ہیں تو فرماتے ہیں اذا ہم یجأرون، اس وقت یہ چیخیں گے، چلائیں گے. فرماتے ہیں کہ ان کے خوشحال، دولت مند، سرمایہ دار لوگوں کو یہ انجام ہوگا. جو آج سمجھتے ہیں جناب ہم کفر بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، دولت کی فراوانی ہے جناب، بڑی خوشحالی ہے، حکومتیں ہیں، سب کچھ ہے، مسلمان بھی لگ جاتے ہیں، دیکھو جناب ان کے پاس کتنی دولت، لگ جاتے ہیں کہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں انجام یہ ہوگا، اس وقت پھر چیخیں گے، چلائیں گے. تو فرمایا دولت مندوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے جو غریب لوگ ہیں، کفار، مشرکین، نافرمانوں کے جو غریب لوگ ہیں، ان کا حال خود سوچ لیں. اے دولت مند جو ہے نا، جب پکڑے جائیں تو پیسے دے کے چھڑا بھی لیتے ہیں، چھڑا لیتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پھر چھڑا نہیں سکیں گے. ہماری عدالت کا یہ معاملہ نہیں کہ پیسے دے کے، دولت دے کے چھڑا لیں. فرمایا یہ بات نہیں ہوگی، چیخیں گے، چلائیں گے. جب چیخیں، چلائیں گے، فریادیں کریں گے، اللہ کے یہاں جواب ملے گا، لا تجأر اليوم، آج مت چیخو چلاؤ. دنیا میں اگر چیختے چلاتے توبہ کرتے تو توبہ قبول ہو جاتی، اس لیے کہ دنیا دار عمل ہے. اب دنیا چھوڑ آئے، موت کے بعد پکڑ میں چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، قیامت کے اندر پکڑ میں چیخ چلا رہے ہو، اب دار الجزا ہے، دار العمل نہیں. دار الجزا میں چیخنے چلانے کا فائدہ کوئی نہیں، دار العمل میں چیختے چلاتے، فریادیں کر کے ایمان لے آتے، اور گناہ چھوڑ کر کے خدا کے حکموں کے تابع دار بن جاتے، تو پھر چیخنا چلانا مفید ہوتا ہے، کیونکہ دار العمل ہے. یہاں چیخنا چلانا، شرمندہ ہونا مفید ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں لا تجأر اليوم، آج مت چیخو چلاؤ، اس لیے کہ یہ دار العمل تھوڑا، یہ دار الجزا ہے. انکم منا لا تنصرون، اللہ فرماتے ہیں کہ چیخنے چلانے کا فائدہ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی. جب ہم کسی کی مدد نہ کریں تو پھر اور کوئی ہستی نہیں کہ کسی کی مدد کر کے بچا لے. فرمایا یہ نہیں ہوگا، بچانے والے ہم ہیں، پکڑنے والے بھی ہم ہیں. اللہ فرماتے ہیں انکم منا لا تنصرون، اس لیے کہ تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی. ہم مزید ان کا جرم بتلاتے ہیں، کیوں پکڑے جائیں گے؟ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ بتائیں گے ان کو، قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر کے سنائی جاتی تھی، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سناتے تھے، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب ہیں ہر زمانے میں، علماء حق، اولیاء حق، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتے تھے. لیکن تمہارا سلوک کیا تھا؟ فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تم الٹے پاؤں بھاگتے تھے، قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اگر کہیں پھنس گئے، سن لیا، اس سے متاثر نہیں ہوتے تھے. یعنی سن کر کے اس سے متاثر ہو کے اس کے حکموں پہ عمل کر لو، یہ نہیں تھا. فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تھے تو اپنی ایڑیوں پر، تنکصون لوٹ جاتے تھے، یعنی الٹے پاؤں پھر تم بھاگتے تھے، کہاں پھنس گئے. مستکبرین بھی، قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق تکبر کا تھا، تکبر کرتے تھے. سامرن تہجرون، قرآن کو کہتے تھے جناب یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، اس میں ہے کیا قصے کہانی ہے؟ کہیں قوم لوط کا قصہ ہے، کہیں قوم نوح کا قصہ ہے، کہیں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، کہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فرعون، بنی اسرائیل کے قصے ہیں، کہیں عاد اور ثمود کے قصے ہیں. تو تم سب کہتے تھے یہ قصہ، یہ قصے کہانی ہے. قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق تکبر کا تھا، مستکبرین بھی، اس کے ساتھ تکبر کرتے تھے. سامرن، کہتے تھے یہ کس سے کہانی ہے، کس سے وہ ہے، تہجرون قرآن کی شان میں یہودہ پکتے ہوئے تم بھاگتے تھے، اللہ کی کتاب اللہ کی آیتوں کے بارے میں یہودہ پکتے تھے، جیسے آج کل دیکھ رہے مسلمانوں کا دیکھ رہے، تمہارے صدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جناب یہ اسلامی احکام جو ہیں کوشش یہ کر رہا ہے ان کو تبدیل کیا جائے، نصاب تعلیم کو تبدیل کر دیا، وہ ایسے جو نصاب کے اندر جن کا تعلق جہاد سے تھا وہ نکال دی گئے، فلاں کو نکالو فلاں کو نکالو، تو حاصل یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے، قرآن سے تعلق تکبر کا ہے، اور کہتے ہیں جناب سامران کس سے کہانیوں کی کتاب، تہجرون قرآن کی شان میں گستاخی کرنے سے بعد نہیں آتے، آج اس وقت روشن خیالوں کا بھی ذہن یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے روشن خیالوں کو ہدایت دی، پرنومت مسلمہ کو ان سے اللہ تعالیٰ نے کسی سے جان چھڑایا، یہ حال ہے اس وقت، یہ ہے سبب عذاب، اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے اور سچا ایمان عطا فرمائے، اپنے حکموں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ دارالعمل ہے، اس میں جتنا ہو سکے آدمی نیک اعمال کرے، دارالجزا آگے ہے، اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ عطا فرمائے، اس کو سیکھ کر کے اس کے حکموں کی سنت کے مطابق عمل کی توفیق، ہر مرد کو عورت کو امیر غریب کو اللہ توفیق دے، ہمارے علاج البلاغ